Ben, hola, boa tarde. Continuando coas palestras que estamos a presentar dentro das xornadas da lingua da Esmorga, organizadas pola coordenadora da lingua da Esmorga, máis o MDL e a GAL, pois hoxe toca falar da presentación da Asociación Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa. E entón eu preparei aquí unha presentación pequena, pero bueno, un pouco máis extensa do que poderei facer agora, porque para o persoal que hai, eu penso que coñece bastante ben a todo o mundo, tanto a Ángel Cristóbal como a Concha Rousía. E entón, vamos, vou falar brevemente e depois xa lle dou a palabra a eles para que falen tamén da presentación, para que presenten a asociación. Bueno, foi en día 1 de decembro deste 2007, cando cerca de 20 persoas de diferentes ámbitos e organizacións de defesa da lingua, entre os quais había destacados membros da Asociación Galega da Lingua, da Asociación de Amizade de Galiza-Portugal e do Movimento Defesa da Lingua, se reuniran na cidade de Compostela con un obxectivo común: apoiar a criación dunha Academia Galega da Lingua Portuguesa. Depois dun debate que houve ese día, decidiuse constituir a Asociación Cultural Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa, para a cual se aprobaron uns estatutos e unha xunta directiva composta de 10 persoas. A Asociación Ascente ten como fin principal colaborar e contribuir para a criación da tan desexada Academia e realizará todo o traballo necesario para a súa constituición. Entón, agora as persoas que veñen a presentar a Asociación Pro Academia da Lingua Portuguesa son Concha Rousía e Ángelo Cristóbal. Concha Rousía é a vicepresidenta da Asociación Pro Academia da Lingua Portuguesa e vou facer unha pequena biografía dela. Concha Rousía nasceu en 1962 en Covas, unha pequena aldeia no sul da Galiza. É psicoterapeuta na comarca de Santiago de Compostela, vicepresidenta desta asociación, é membro da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicología da Galiza, onde é tamén a responsable de coordenar a Comisión Cultural. É poeta e no ano 2004 gañou o Premio de Narrativa do Concello de Marín e no 2005 o Premio de Poesía de Ames. Ten publicado poemas e relatos en diversas revistas galegas como a Galia ou a Folla da Fouce e en brasileiras como o Momento Litero Cultural e Rascuño, un xornal de literatura do Brasil. Fai parte do grupo de poetas O Clube dos Poetas Vivos da Galiza, colabora en diversos xornais galegos escrevendo artigos de opinión e o seu primeiro romance, As Sete Fontes, foi publicado en formato e-book pola editora digital portuguesa Arcos Online. Recentemente, en 2006, gañou o Certame Literario Feminista do Condado e tamén no 2006 publicou un grupo de 10 poemas na antoloxía 10x10 da Abrente Editora. En 2007 foi seleccionada para facer parte da primeira antoloxía do Momento Litero Cultural en formato digital Porto Vello. E en 2008 publicou seus poemas na antoloxía Nas Aguas do Verso do Porto. Tamén, neste 2008, está a facer parte de 2 antoloxías con poetas do Brasil. A primeira, Poeta, mostra a túa cara, e a segunda, o volume 7 da colección Poesía do Brasil, correspondente ao 15º Congreso Brasileiro de Poesía. E ele é Ángelo Cristóbal, é o presidente da Asociación Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa. Nasceu en Santiago de Compostela en 1965, é licenciado en Psicología tamén pola Universidade de Santiago, especializouse en Psicología Social, tendose dedicado a estudar os métodos e técnicas de investigación nas ciencias sociais. A súa actividade no mundo empresarial non impede desenvolver un vivo interese pola investigación en temas de lingua e cultura. En 1987 participa no 3º Congreso Español de Psicología Social en Valencia, coa comunicación Unha escala de atitudes perante o uso da lingua, publicada posteriormente na revista Galia. Desde ese mesmo ano colabora activamente na Comisión Sociolingüística da GAL, sendo o seu coordenador até o ano 1990, en que publica na revista Noves de Sociolingüística Barcelona unha bibliografía de sociolingüística lusófona reeditada na revista Temas do Ensino de Lingüística e Sociolingüística de Braga. En novembro de 2004 publica a edición crítica do primeiro libro en portugués do recoñecido sociólogo catalán Lluís Aracil, do latín ás linguas nacionais, introduzón á historia social das linguas europeias. O libro é lanzado polo autor en 26 de novembro de 2004, durante a realización do segundo seminario de políticas lingüísticas da Asociación de Amizade Galicia-Portugal, en que exerce a función de secretario. Ben, e agora xa lle cedo a palabra a estas estas dúas personalidades, que non sei quen como quere comezar. Sí, eu sou boa en dicir isto, eu sei que eu como son a máis bella, que dixo, naceu no 65 ou no 62, eu teño que escoller. E eu quero que Ángelo fale primeiro, porque ele foi o culpado de que un día, lembro exactamente onde estaba da miña casa, recibín o seu telefonema falándome deste proxecto. É un proxecto que eu me sumei, é un proxecto que eu vi necesario, co que falara xa con na casa, moitas veces, dicimos isto, sin unha academia, como vamos a escrever? Porque ela falou aí de algúns premios que eu tive, eso foi antes de ser reintegracionista, non hai tanto, eso era no 2004 ou así. Eu non, tampouco hai tanto tempo que escrevo, pode parecer que hai moito porque parece que ela leu aí cousas que inventou, que non sei de onde as tirou, mas há moi pouco tempo, moito pouco, desde 2004, son moi poucos anos. Entón, eu considero que lle corresponde a Ángelo falar do proxecto da Academia, porque eu, a verdade, é unha persoa que se suma con todo o meu entusiasmo, capacidade de traballo e todo o demais. E lle cedo a palabra agora a ele. Depois eu falarei. A verdade é que eu só posso estar agradecido por este convite, que estaba previsto e marcado antes xa de saber a data do 7 de abril, se non me lembro mal, foi marcado xa. Sí, foi marcado. Tanto foi un acaso, infeliz acaso, podermos apresentar aquí en Ourense este proxecto, xustamente unha semana depois, desta hora estábamos acabando, alá, en Lisboa. Por que unha academia? Pois, bom, dando unha vista de ollos á historia da Europa na cual estamos, para ben e para mal, pois acontece que en calquer proxecto de lingua nacional há unha entidade na que se concentran certos capitais simbólicos, como diz Celso, e se desenvolven unhas políticas. Há casos en que son directamente os reis, cando había reis, os que criaban as academias, no caso francés é evidente, no caso francés, lendo máis, é especialmente bon, porque o rei criou a academia precisamente para contrariar a república literaria francesa, que nen facían caso desa academia, non facían nen caso. Ao final conseguiu o rei que se integrasen tamén, mas precisamente foi contra os verdadeiros homens bons do país que foi criada. Noutros casos, no de Portugal foi máis normal, no caso español xa coñecemos. No caso checo, pois existiu, digamos, a nación antes que o Estado, de unha maneira clara e notável, é dicir, nunha altura en que os notables checos decidiron que xa non querían máis falar alemán e comenzaron a procrear unha universidade en checo, e pronto, sen pedir permiso a ninguén, non había que andar telefonando a ninguén, non había telefones, simplemente tiraron para a frente. En fin, hai exemplos na historia de Europa que serven para aprender, e mellor se aprendemos, porque me dá a impresión de que no proceso no que estamos inseridos, para ben ou para mal, os que temos máis presa por aprender somos nós. Deberíamos ter presa por aprender, non? Bon, entón, se temos uns modelos que xa existen e que funcionan, pois para ser razoável, pois un pouco observar como ten sido aquilo, e, bon, un grupo de persoas bastante reducido, é verdade, consideramos que este camiño debía ser emprendido por varios motivos. Primeiro, porque entendemos que há unha maturidade depois de 30 anos no movimento cívico e cultural lusófono da Galiza, o reintegracionista, que dá para iso. Consideramos tamén que há persoas suficientes, profesores, estudiosos, que se teñen demostrado suficientemente o seu valor, non recoñecido, case nunca recoñecido. Por tanto, só faltaba pois, a iniciativa. A iniciativa que foi proposta por Martiño en 94, nunha revista das Irmandades da Fala. Teño por aquí a referencia por algún lado. E bom, o tema foi comentado pessoalmente en moitas ocasións. En 2006 convencín a Martiño de que era o momento de apresentala. Coincidían varias cousas, coincidía o coloquio de Lusofonía de Braganza, no cual algo tive a ver, unha boa presentaxe daquele coloquio de Lusofonía, pois se deu a miña insistencia. Coincidía o centenario, exactamente, da creación da Real Academia Galega. Penso que era un centenario máis tres días, non? Entón era unha data bastante adecuada, bastante simbólica para iso. E, bom, falando con un grupo de persoas, entre as Antonio Xil, Xiver Villar, María do Carmen Enríquez e outras persoas que non lembro agora, pois decidimos que iso era o momento. Claro, comenzar un proxecto novo implica necesariamente dar explicacións. Mas por que? Por que antes? Por que non antes? Por que depois? En fin, sempre ten que haber un principio e unha continuidade. Cando comenzamos con aquilo, lógicamente, houve un pequeno debate, mesmo ali no propio coloquio de Lusofonía, onde conseguí, se pode dizer personalmente, levar a Xosé Ramón Freixero Mato e nos levou, digamos, o ponto de vista do reintegracionismo platónico, como lle chama Xavier Villar, non? De reintegracionismo así, mas sempre para outro día, nunca para hoxe, sempre para máis tarde, non? E, bom, aquele debate foi interesante e penso que para algunhas persoas foi esclarecedor. Esclarecedor porque viu que, bom, que había posicións diferentes e que había que optar por ir por ese camiño ou por outro. Eu pensei que xa pasou a Segunda Guerra Mundial, xa o mundo non é aquele onde as clases sociais estaban relacionadas directamente con o nivel económico, con o nivel cultural, onde dun lado estaba tú e do outro lado non estaba nada. A evolución da sociedade e das culturas ten sido diferente. E sabemos perfectamente que o relativismo cultural ten feito certo dano, digamos, ao que é un sentido clásico, un sentido forte de lingua. Non está na moda falar na lingua como cousa seria, non está na moda. En fin, depois da Segunda Guerra Mundial viñeron cousas un pouco boas para algunhas linguas, más para outras. As que xa tiñan conseguido ser linguas nacionais, pois continuaron na súa liña, mas realmente rebaixar o conceito de lingua de algún modo para facilitar as cousas, para, en fin, que non se compare moito. Lembramos todos como se difundiu de unha maneira escandalosa aquela idea de que todas as linguas son iguais simplemente polo facto de existiren, o calo é falso, lógicamente. Perdeuse ideas clásicas que eran comuns en cualquier persoa, distinguir entre potencia e acto. Todas as linguas son nobres en potencia, mas non teñen por que ser iguais en acto. Non se pode comparar a situación do galego e do inglés, porque non son iguais, socialmente non son iguais. Mesmo que teñan a mesma nobreza, como dicían os clásicos, a realidade social dixnos que é diferente. Ou non é mesmo o caso do vasco e o caso do catalán. Entón, voltando un pouco ao concepto clásico de lingua, temos que ir pensando en recuperar a situación que lle correspondería ao galego se fose concebido como a lingua seria. E como lingua seria ten un nome que é portugués. Entón, unha parte do que eu considero que debe facer esta academia é iso: reposicionar, repensar o que é unha lingua e explicarlle a xente que fala galego, pois que, bom, que está moito ben, que é moito interesante, mas non polo facto de mamar o galego, como dixía Paz Lamela, mamei o galego na casa. Mamar o galego non é suficiente, é preciso algo máis, non? Porque unha lingua de cultura, e voltamos de novo aos conceitos clásicos que non están na moda, non é o mesmo que o esperanto, son cousas diferentes. Son, de facto, non digo que sexa mellor, pero son, de facto, situacións diferentes. O proxecto da Academia foi pensado para ir para a frente. E vai para a frente. Un dos labores que temos que desenvolver é este: vir a presentar, explicar e, lógicamente, responder as perguntas que teñan os participantes sobre todo este proxecto. O proxecto da Academia ten tres liñas ou tres formas de axir paralelos máis separados. Un deles é o nivel institucional. Que decir, unha academia ten que, en primeiro lugar, ser recoñecida por outras academias ou outras institucións do mesmo nivel ou da mesma forma de axir. O primeiro que fixemos foi, por acaso, non por vontades, en que coincidiu propiamente, o 14 de febreiro, visitar o señor Martí, o doutor Martí, que é o presidente da sección filolóxica da Academia Catalá, que é o Instituto de Estudios Catalans, que nos recebeu moito amabelmente, e que lle explicamos que é o que pretendimos facer. O home, en fin, presentou certas resalvas a respecto de se iso non teria, non sería problemas a respecto da Real Academia Galega. Eu respondiñe que non, que eran proxectos diferentes e que, en fin, en cualquier caso, non íamos a guardar por ninguén, ni íamos pedir permiso a ninguén. Simplemente íamos ali a informálo, non a pedirle permiso, a informálo do que íamos facer, non? Penso que sea a forma correcta de xir. Recentemente coincidiu algo que xa era previsible, e é que o acordo ortográfico foi vigorado, ou comeza a ser vigorado. O goberno portugués, por circunstancias políticas, decidiu que xa era o momento de, en fin, de enfrentarse aos seus propios medos, aos seus propios vascos da Zamoura, aos seus propios ilgas, que tamén teñen alá en Portugal, e tomar a decisión que teñen que tomar há 10 anos. Iso está en relación con certas persoas do Brasil, concretamente, con certas declaracións de famosos escritores de Angola e de Moçambique, que avisaban que se Portugal non vai á frente con acordo, non diría inconveniente en adotar a norma do Brasil. De modo que concorreron unhas circunstancias que eran máis ou menos previsíveis, e soubemos en decembro que esta conferencia internacional ia ser convocada. Posso confesarvos aquí pessoalmente que houve unha reunión tamén coincidente. Ese mesmo día, 6 de decembro, coincidiu que tres persoas, tres galegos, estaban tomando unha refeición no café e restaurante Brasilia do Porto. Encontraron esa noticia no xornal e dixeron que bon sería que todas as entidades galegas lusófonas estivesen presentes nese acordo internacional. E repasando un pouco de historia, esas persoas observaron que en anteriores ocasións a Gal estivera ausente dos acordos ortográficos e que iso non era conveniente para o país. E de algún modo, tal como foi pensado aquilo, acabou sendo executado no día 7 de abril. Con todas as cautelas e todas as resalvas, había certos medos de que se a Embaixada Española en Lisboa se informase disto, pois tal vez fixese o labor que tradicionalmente ten feito. En fin, fomos todo cautos que fomos capaces para non anunciar o tema antes de tempo. Durante varias semanas foi discutido, foi falado, e foi acordado un texto refeito bastantes veces. A Concha pode dar fé. Foi refeito porque en principio era un texto máis reivindicativo, máis do estilo clásico que estamos habituados, non? Digamos de fronteira ou de liña divisoria, non? E recapacitando sobre o tema, depois de ter xa prácticamente feito o texto, pensamos que, bom, vendo que a convocatoria do 7 de abril, que é unha conferencia internacional, non era o lugar adecuado para reivindicar e para acusar ou para dizer que estamos mal ou que nos vai moito mal. Non era o contexto adecuado. Entón refixemos o texto, penso que foi o domingo pasado, o domingo anterior, na maior parte, sobre todo nos pontos 2, 3 e 4, onde pretendemos ter feito o que é a posición institucional de un país, como se ese texto fose ser lido polo embaixador da República Galega. Que faría o embaixador da Galiza nese lugar? Que teria que dizer? Esa foi a nosa idea. Non sei se o temos conseguido, mas esa foi a idea. O ponto 1 do texto do comunicado conxunto foi un contributo especial de Alexandre Baños, onde, en fin, con moito bon acerto, incluíu un percurso histórico anterior que legitima e explica por que chegamos ao ponto 2 e ponto 3, non? O texto do comunicado conxunto ten unha secuencia lógica e unha coherencia que penso que, en fin, se pode ver, non? Se ve facilmente. Bon, tiñemos entón ese convite para a GAL para o día 7 de abril. no cual, a través do cual pois íamos participar todas as entidades e foi bastantes concordamos en que iso era o correcto. Posteriormente recebemos na Asociación Pro Academia o convite para participar nós directamente ou unha semana antes. E, en fin, inmediatamente puxeme en contacto con todos, comezando por Alexandre, explicando que iso existía, que había ese segundo convite. E, bom, decidimos que nada debía mudar, todo seguía exactamente igual, e chegar ali como duplo de tempo. Había un risco de que nos desen, en principio, só 2 ou 3 minutos para falar, porque, en principio, había 30, 40 oradores previstos. Ao chegarmos a Lisboa, ao final, había menos. Felizmente para nós pudemos ler todo o texto. Bom, o texto da Academia Galega da Lingua Portuguesa pretende apresentar a presión exactamente que tería cualquier academia nesa situación, nesa circunstancia. Non é un texto forte, non é un texto do que nós gostaríamos, como nós gostaríamos de escrever, mas corresponde á situación de un país que nesa conferencia internacional é o máis fraco, é o máis fraco dese conxunto, porque non representamos oficialmente un país, non somos un Estado independente, non podemos axir de forma presunzosa nin pola nosa conta. De facto, tratamos este tema varias veces, posso asegurarvos que as telefónicas ficaron bastante máis ricas, con telefonemas de meia hora e máis, e decidimos que a forma correcta de axir era transmitir estes textos previamente á Academia Portuguesa e á Academia Brasileira. Lógicamente tamén á Secretaría da Conferencia Internacional, o que foi feito. Podíamos ter chegado ali e ler de repente un texto que, como as outras delegacións, máis consideramos que esa é a forma correcta de axir. Entón, o que fixen foi porme en contacto con o señor Benito Bechara, telefonalo, tardei en telefonalo porque ao final, tiña morrido un neto dele, un accidente infeliz, ali no Río de Xaneiro. Bom, telefonando ao señor Bechara, pois transmitínlle a nosa posición de palabra, explicando que ia participar a Galiza de forma conxunta, non separada como outras ocasións. Ele felicitounos efusivamente, transmitiume tamén o resumo do contido da súa comunicación en Lisboa, e tamén lle pedín que que transmitise o texto que lle ia mandar polo correo electrónico á Academia Brasileira de Letras, cosa que ele fez o día seguinte. O texto da delegación galega, da Vicencia do Conxunto, foi presentado na Academia Brasileira de Letras, e de algún modo penso que é a forma correcta de axir, porque nós precisamos da connivencia das outras academias, das outras delegacións, dos outros países presentes. O mesmo fixemos con Adriano Moreira, que recebeu o texto na cuarta ou quinta feira, penso que foi a quinta feira, ás 10 da mañá, no seu gabinete. E ao mesmo tempo que lle solicitábamos unha audiencia, unha entrevista, a cual respondeu de forma inmediata, positivamente. Há que agradecer nese sentido o labor previo do profesor Malaga Casteleiro, que sempre nos acompañou en todo este proceso, que tamén ficou a saber do texto que íamos ler. Por tanto, a forma de axir previamente á conferencia entendemos que é a correcta e a que debería ter cualquier país na nosa circunstancia e con o sentido de responsabilidade que debe ser, que debe terse. Durante todo o día, e mesmo ao recebernos alá na Asamblea da República, a delegación galega foi tratada como a delegación de un país. Ao chegarmos, demos os nosos nomes, sen cualquier comprobación de billete de identidade, fomos acompañados á sala de conferencias. Quero señalar que de lado había outra porta lateral onde había 2 guardas con un arco detector, etc. Por ali non pasaron os galegos. Os galegos entramos pola porta principal como delegación de un país. O cual é, para nós, síntoma de que somos tomados en conta e que había previamente unha orden ou un acordo de tratarnos desa forma. Lembremos que houve 2 oradores e 8 convidados oficiais pola Asamblea da República de un país independente que se chama Portugal. Durante todo o día, o que fixemos foi o noso labor, facer contactos, e chega a hora de ler, pois lemos da mellor maneira posible e con todo o respeito por todos que levan moitos anos traballando conosco. Bom, este é o acto do día 7. O día 8 de maña tivemos unha entrevista privada con o Dr. Malaca Casteleiro, moito interesante, e de tarde fomos recibidos polo Dr. Adriano Moreira, o presidente da Academia. Isto quer dizer que a nosa Academia xa é recoñecida antes de ser constituída. E posso asegurarvos que esta Academia Galega de Lingua Portuguesa comezará os seus traballos académicos mesmo antes de ser constituída. O seguinte paso no plano institucional será visitar a Academia Brasileira de Letras, o que pode acontecer este mesmo verao. Tamén temos previsto visitar a Academia Española e a Academia Vasca, que son as máis próximas, e por unha cuestión de proximidade e de respeito, penso que é correcto visitarlas. Por tanto, o plano institucional, a liña institucional está en funcionamento, está andando. Unha segunda liña de traballos será o que é previsible en cualquier academia, que é a liña editorial. Está previsto unha lista de textos, algúns dos quais son clásicos, outros serán novos, a tesis de doutoramento, por exemplo, a de Martiño Montero Santalla, que tiña que estar xa publicada a tempo, mas, en fin, está aí. E, en fin, un desenvolvimento, digamos, editorial que corresponde a cualquier academia. Outra liña que está pensada, mas non acordada, todo isto ten que ser acordado, lógicamente, estamos falando sempre de proxectos, é a creación dun premio literario, en fin, é algo que terá que ser considerado con cautela. En cualquier caso, os pasos que formos dando serán pasos para ficar. Os nosos pasos non son provisorios, son pasos definitivos. Nunha volta atrás. Unha terceira liña de actuación, lógicamente, será a de incorporar todas aquelas persoas que, tendo demostrado o seu valor e a súa capacidade de producir obras interesantes, pois incorporálos para esta academia. O cual, lógicamente, dependerá desas persoas e dependerá de varias circunstancias. Mas, en todo caso, si pensamos e entendemos que esta academia debe ser aberta a todas aquelas que compartillen ese noso punto de vista de unidade da lingua, o cual non exixe, lógicamente, ter unha corrección ao 100% na lingua portuguesa, porque nin nos mesmos a temos. Non esquezamos que todos que estamos aquí, ou quase todos, aprendemos o portugués de forma autodidacta. Entón, as circunstancias son as que son e as capacidades son as que son. Levamos mellorado moito nos últimos 10 ou 20 anos, mas ainda nos falta moito para mellorar. Bom, basicamente estas son as liñas de traballo que pretende desenvolver a Academia e, en fin, como vos digo, non hai volta atrás. Há un esquema, estivemos comentando de camiño no carro, en fin, falamos de moitas cousas, no camiño. E é o esquema da tríada, non? Da tríada do pai, nai, fillo. E é que, cando surxe un terceiro... Vas me escarallar a crónica de mañá, que vais a estar... Cando surxe un terceiro que recoñece estes dous, muda a perspectiva. Há un diálogo entre dúas persoas, sempre están a discutir, xa non debe ter, mas há un terceiro que interpela estes dous, non? Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Por outro lado, os actos do 7 e do día 8, dixemos de camiño que os actos do día 7 son moito bonitos, é do que a xente máis gosta, fica ben, mas nós, cando tiñemos xa seguro e certo confirmado o día 7, estábamos pensando xa noutras cousas. E é na continuidade, porque, de facto, o que define a existencia dun país non é que unha grande percentaxe dos habitantes acrediten nese país, é como os outros ven ese país, é ser reconhecido no exterior como, de facto, un país existente, non? Podemos preguntarnos por que os kosovares facen tantos esforzos porque os recoñezan. Precisan eles que lles digan que son kosovares e non son serbios? Precisan eles disso? Eles están xogando á política, á súa política, como faría cualquier país normal, non? Entón, o reconhecimento internacional é o primeiro paso, non xa para a existencia do país, mas para a súa continuidade. Vou ler un par de cosiñas, simplemente, como notas. Teño un correo enviado 2 de xuño de 2005 a Xavier Villar, Xosé Luis Fontenla, Carlos Durán, Antonio Xil, sobre a Academia. A tarefa a desenvolver nunha posible academia é basicamente que debería ter feito a Real Academia xa desde a súa creación en 1906, dignificar a lingua e, por medio dela, o país. Leivos tamén unha carta inédita, ou por menos unha parte, enviada o 1 de outubro de 1990, agora xa se pode falar disto, até agora non se podía, porque agora xa é historia. Endresada ao Dr. Fontenla, vicepresidente da Comisión para a Integración da Galiza, nun acordo de ortografía unificada, asinada polo presidente da Academia das Ciencias de Lisboa, Dr. Manuel Xacinto Núñez. Pasamos a parte sin máis de bulto e vamos ao tema. Por indicación do goberno portugués, a Academia das Ciencias de Lisboa propón as datas de 8 a 12 de outubro de 90 para a reunión das delegacións dos 7 países lusofalantes en Lisboa na Academia das Ciencias. Reunión en que será apreciado o referido proxecto de unificación ortográfica, o cual será depois submetido á ratificación oficial das entidades competentes e transformado así no primeiro acordo ortográfico entre todos os países de lingua portuguesa. Certos da comprensión e de interese de vosa excelencia por esta cuestión, tan importante para a lingua portuguesa nos panos nacional e internacional, solicitamos pois a presencia de dous representantes galegos para tomar en parte como observadores na mencionada reunión de Lisboa de 8 a 12 de outubro de 1990. A Academia das Ciencias, con o patrocinio do goberno portugués, suportará as despesas de estadía en Lisboa durante aquele período para os dous observadores galegos cuxas reservas de aloxamento foran feitas no Hotel Amazonía na Rúa da Fábrica dos Pentes número 12 en Lisboa. Agradecendo anticipadamente, apresento a vosa excelencia os meus mellores cumprimentos. No ano 90, dous representantes galegos foron convidados pola Academia das Ciencias, por orden do goberno portugués, para estar nese encontro internacional. No ano 86, xa foron no Río de Xaneiro, quero lembrar que o goberno do Brasil tratou representantes galegos con rango de representantes dun Estado. Entre outros detalles, un avión das Forzas Armadas do Exército do Brasil foi disposto para estas persoas deslocarense no país. E agora, neste ano, acabamos de receber a GAL e a nosa entidade outro convite oficial do Estado portugués, neste caso, para representar o noso país. Qual é o sentido disto que estou a explicar? O sentido é que para a existencia dun país é fundamental a continuidade histórica, continuar aquela política que xa foi iniciada. A grande desgraza deste país é que cando históricamente comezamos un proceso ao pouco tempo, córtase. Temos que comezar de novo. É fundamental isto, porque isto permite que posan máis para a frente outras persoas continuar. En 86 foron unhas persoas, no 90 foron outras, en 2007, 2008 fomos outras persoas. Mudan as persoas, mas permanece o país. Esa é a idea fundamental. Teño aquí unhas fotocopias da imprensa, bastante elucidativas, bastante claras. Teño aquí tamén as cartas para saber que consultar para o presidente da Asamblea da República, para a doutora Adriana Moreira, presidente da Academia das Ciencias. Son diferentes, verdad? E tamén a carta de convite que me enviou o señor Márquez Guedes, presidente da Comisión de Ética, Sociedade e Cultura. Até agora o meu Parlamento, eu pretendí explicar da mellor maneira posible qual é o noso proxecto. Penso que xa temos dado probas da nosa seriedade, da nosa vontade de continuar para a frente. Non estamos certos se isto será, en fin, un grande proxecto, un pequeno proxecto, mas o que estou certo é que é o noso proxecto. Este é o noso proxecto, para o cual non imos pedir permiso a ninguén, sen orgullos, mas, en fin, dicendo que somos entidade cívica, que non dependemos de gobernos, non precisamos tamén o seu apoio, a pesar de eu ter pedido ao goberno galego un mínimo xesto de apoio, mesmo que fose, en fin, indirecto, finalmente non foi posible. Estamos e estaremos na lusofonía nos próximos anos, con toda certeza. Por tanto, é un proxecto, insisto, aberto para a colaboración. Há varias formas de colaborar, haberá profesores que posan contribuir con textos, haberá persoas que posan dar outro tipo de apoios, Va a ser un proxecto que pretende ser cívico e democrático e para o país. Depois hai preguntas. Até aquí. Até aquí ele, agora a Cocha, e a ver que nos conta a Cocha, porque contou toda esa formación que fostes facer a Lisboa. Rompeu todos os pasos, porque se supón que tiñe conta de outros, non podo contar nada. A ver que contas. No, eu, de feito, se falase eu, pois seguramente falaría moito máis, mas non falaría da academia, falaría de moitas outras cousas, e entonces agradezo esa capacidade de Ánxelo de sintetizar e de contar. Eu, como xa dixen, cheguei onte a este proxecto, o cual non quere dicir que non sexa tan meu como del ou de calquer outro que se sume a él, mas non teño o coñecemento profundo que ten el do proxecto, nin fixen tanto por el. E non sei, non hai, se há algunha cousa que non quedase clara, eu penso que é mellor diálogo, son máis de debatir, de falar. De falar outros e outras, dese lado tamén. De que haxa diálogo, interacción, dúbidas, os que teñan preguntas. Eu sí que a única, non sei, eu nunca pensara desde o punto de vista institucional das ventaxes ou de outras cuestións que quizá ten, sí que pensei que é inxusto, ou vivo como inxusto, que os escritores, que poetas ou xente que queremos escrever non teñamos, sexamos como ilegais, non temos donde publicar, non temos premios a que nos presentar. De feito, eu, eses dous que leo, ou tres, dous ou outros, si era, podía, estaba permitido escrever así. Pois somos como os escritores e poetas, temos todas as portas fechadas, os outros tamén, porque despois descobren que temos un país tan pequeniño que a pouco que te movas chocas cas paredes e non encontras leitores para obligarlos a ler estas leituras. Non? E entón o problema de literatura é como que está constreñida por renunciar ao seu ámbito de leitores. E iso descóbrese sen, decía antes Ánxelo, nós fomos deprivados de aprender o portugués e de aprender a escrever portugués, chámese galego, como tú queiras. Moitos nunca recibimos unha aula nin de portugués nin de galego. E penso que iso tamén ten o seu mérito. A miña única aula de galego, que tuve na aula así didáctica, foi do meu pai, que me dixo, me preguntou unha palabra e eu non sabía como se escribía. E el dice, mira, na escola non che van a ensinar todo, eso non che van a ensinar na escola, valo ter que aprender tú. Foi unha lección moi boa, moito boa. Eu teño que aprender, temos que aprendelo nós a escrever, e tampouco é cuestión tan difícil. En fin, que considero que é inxusto que non teñamos un campo onde poder expresarnos como o resto dos escritores. Por outro lado, pareceme absurdo renunciar a podernos comunicar con todo o mundo que nos pode ler. E esa individualmente sería un pouco que eu penso que esta academia axudará a fomentar con esas relacións internacionais unha proxección de todo o que aquí nós tamén somos hacia fora. Ben, pois agora se há preguntas ou intervencións ou... A ver, Chico. Non sei se hai que ser discretos e tal, se entendes como podes contestar, non contestedes, mas é posible contemplades algún tipo de reacción. Supoño que acabamos de levantar unha lebre, fomos moi discretos, moi discretas, disco e tal, mas agora xa fomos a Lisboa, xa falamos ali e sacamos xa as cores a unha xente deste país. Entón, contempladas algún tipo de reacción tanto a favor como contra, por exemplo, que se agarra, tentará algún tipo de manobra, continuamente, unha cosa que podades contar. Eu sospeito que continuarán con a mesma política que decidiron a principios da década de 80, que é ignorarnos a fronteira. Eles decidiron iso, retiráronse absolutamente de cualquier espazo onde nos pudésemos estar, falo do conxunto institucional, lingüístico, editor. Eles decidiron iso, non? Que non lles interesaba o debate, que non lles interesaba, non precisaban de debater nada, non? Entón, que eu saiba, tal vez me equivoque, mas até agora ninguén en nome da Academia Galega recoñeceu a existencia do reintegracionismo. E o Instituto da Lingua Galega indirectamente, polos vistos, sí, últimamente a presidenta do ILGA, pois, en fin, deu a entender que existía algo fora dese mundo oficial. Suspeito que continuarán a ignorarnos e, en fin, en cualquier caso, o problema deles, nós non vamos. Insisto, xa temos iniciado o camiño e isto non vai parar. Teremos maior suceso, menos suceso. Isto levará 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas conseguiremos os objetivos. Diso non teñase a menor dúbida. Outro día houve unha entrevista na Radio Galega facendo unha entrevista a Elías Torres e a Enrique Monteagudo. E Monteagudo decía que claro, que ele non compartía, que claro, que fose así xente, movimento cívico e tal, que terían que ir tamén, tiña que haber algunha representación oficial, institucional, claro. Oficial, e non sei que, e non sei cuánto. Ele deixaba entrever, cando debía de ser a primeira vez que debía deixar entrever, que sería posible unha presenza institucional, claro. Non sei que, claro. En cuanto vexan que aí poden ter proveito, enseguida se apontan, claro. A verdade é que eu, pessoalmente, e posso dizer que, en fin, de forma fehaciente, por tanto, constatável, o que digo podo demostrarlo, por tanto, informei o goberno galego. Informeinos do que ia pasar, do que se ia pasar, de todos os detalles, todos os aspectos, quen ia estar, quen non ia estar, de que maneira, que ia acontecer, que consecuencias podía ter, e, en fin, até o sábado, a 1 da tarde, tentei, con última prova, para ver se reaxían e, en fin, eu sempre pensei que a forma correcta de axir era esa, non? Aprendín de Xosé Luís Fontana Rodríguez, presidente de Sementadas da Fala, que nós non temos nada a ocultar. Cando foi da presencia galega no ano 86 no Río de Xaneiro, o goberno español e o goberno galego foron informados antes, durante e depois do acordo. No ano 90 exactamente igual. Previamente comunicouse o convite ao presidente do goberno español, ao ministro de Cultura, etc., á Real Academia Española. Todas cuantas entidades podían ter algo a dizer, estaban informadas. Foron informadas antes, durante e depois. Neste caso, igualmente, a mesma forma de axir con outras persoas. Qualquer dizer que o movimento non depende de ninguna de dúas persoas. Podemos desaparecer se estamos aquí e o movimento continua exactamente igual. Mudan os actores, permanece o país. Por tanto, demos oportunidade de participaren. E a resposta que me deron foi que non era posible. Sin pronto, non digáis que somos desleais institucionalmente. Non, nos fixamos o que tiñamos que facer. Próximamente teremos alguna entrevista con cargos políticos onde insistiremos na mesma atitude de informar do que foi feito e do que pretendemos facer. Nese sentido, ninguén pode dizer que andamos ocultando nada, non? Somos entidades cívicas, somos responsáveis basicamente ante os socios, mas tamén ante o país. De cualquier modo, iso é un efecto que nos pretendemos ter. Eu penso que é un dos efectos é hacia fora e outro é internamente. E que a xente, nosos dous somos psicólogos, ademais, os que estamos nesta mesa, e eu me dedico a psicoterapia. A xente ten dereito a reflectir, a pensar e a decir, a ver, iso non o vira antes así. Eu mesma non hai tantos anos que descubrín o reintegracionismo. Como lle dicía eu, a non sei quen, reintegracionista non se nace. Claro. E ese efecto, pois, esperemos que o vaya fose en todo o mundo, ou en todo o goberno galego e en Barbosa. Quería salientar unha cousa, vamos ver. falamos durante moitos anos que estamos rodeados, que temos un cerco, que non sei que. Eu penso que isto, aquí que aconteceu o 7 de abril é unha fenda no cerco. É unha fenda no cerco, quer dizer, temos a paraxe. Está a estrutura de formigón que fixe unha fenda e cando a fenda se abra, vai cair todo o río acima e vai arrastrar todo. Entón, quero dizer, os movimentos son pior agora non serán. Mas eu calculo que, segundo se ve, pasando o tempo, os movimentos van se dar e van se suceder uns detrás de outros e cada vez máis rápido. Porque agora vamos unha peciña, depois outra, e unha trae outra. Penso que mellor, que me preguntaba Xico, que mellor as reaccións se guardará do Ilda, do Goberno Galego, eu penso que está un poquinho acolloado. Eu penso que está un poquinho acolloado, mesmo a nivel do Reino de España, eu diría así. Porque algo se lles fodeu. Unha política lingüística a nivel de todo o Estado español se lles fodeu claramente. Eles sabían e saben que a Galiza, o galeguismo, é pior para eles do que o vasquismo e o catalanismo. A Galiza ten unha lingua internacional. O ter unha lingua internacional ten máis problema, por iso non machacaron máis. Non é que estexamos pior que vascos e catalanes, estamos pior porque foron por nós máis. Simplemente porque son máis perigosos. Entón, agora que aconteceu? Alguén, fomos nós, foi o retiracionismo, alguén levantou un machado de guerra. E agora digo estes carallos. Aquí este levanta un machado de guerra, hai que ter cuidadinho. Entón, eu acho que eles, se queren manter a festa en paz, dito dun punto de vista cultural, quer dizer, non falo de guerra, falo de movimentos de manter o Estado como eles pretenden ter, pois deben, co tempo, adaptarse a esa situación. E é un pouco complicado tamén para o Estado español reconhecer que na España se fala portugués. Quer dizer, unha lingua que de outro Estado independente e que fai parte dun universo. Para España é complicado, para o español é complicado. Xa, por iso temos que axudarlle o pasamento. A pasar. Temos que axudalos a pasar. Sí, sí, sí. E digo totalmente a serio. Sí, sí, sí, concordo. Publicaron onte unha entrevista, en fin, a miña persoa en La Voz de Galicia, onde vou por ese camiño. Isto xa é un facto, agora hai que axudarlos a digerir. Unha das nosas funcións é esa, precisamente. Non por máis complicada a cousa do que xa é para eles. Axudarlos a digerir. Comentábamos há un momentiño que nas décadas de 80, sobre todo, o movimento reintegracionista era asociado frecuentemente á ortografía. Ah, porque o NH, porque o LH, porque non sei que... Entón ficou certa idea en algunhas persoas de que o que nos reivindicamos era unha ortografía. Para iso non facía falta tanto esforzo, non? Para reivindicar unha ortografía. Non, realmente a cousa é moito máis profunda e o movimento lusófono inclui máis elementos moito de maior calado, máis profundidade, non? Máis profundidade. Há unha estética intelectual, há unha estética social e unha ética en xeral, unha ética que se pode ver, pode palparse, vese na internet, vese en como, en fin, escritores que escreven portugués pois renuncian a certos lucros económicos por insistir en escrever portugués. Entón, comentaba Ernesto Vázquez Sousa uns días, ou sea, ontem ou a un par de días, nunha das respostas a un artigo de Concha, que, bon, eu realmente non sou reintegracionista, decía ele, eu o que estou aquí é con esta xente que mantén unha atitude cívica digna e para mí son xente seria e vou con esta xente. O que temos que conseguir é iso, precisamente, que aquilo que resulta máis complicado, en principio, que aprender a escrever de novo, sexa un elemento, non digo secundario, mas que vai no conxunto, mas que realmente o importante é o movimento cívico. O movimento cívico é o que ten que levar a lideranza disto, non os filólogos, con perdón. Con todo o respeito para os filólogos, que teñen moita importancia, mas pasou o tempo dos filólogos. A pesar de que teremos que contar con eles para uns traballiños. Claro. Próximamente. Realmente estamos a noutro nivel. Estamos noutro nivel, estamos noutro plano. E eu espero que, en fin, nas próximas semanas e meses o persoal comece a entender qual é a dinámica do que alguén chamou Estrategia de Lisboa. Comecen a entender qual é a dinámica. E, en fin, há en psicología unha expresión bastante coñecida que é a profecía autocumprida, non? Que se comezas a pensar que non podes, pois claro, non podes e xa non faces nada, porque claro, xa non intentas nada porque non podes, e entón como non podes, pois xa non te moves daqui, non? Por veces hai que romper iso e dices, sim, podemos. Sim, podemos. Sim, somos capaces. Non temos a certeza do tempo que vai levar isto. Pode levar unha década, dúas décadas, mas penso que o momento lusófono galego xa ten maturidade suficiente para asumir responsabilidades e levar para a xente para a frente proxectos de maior importancia. E de facto os outros lusófonos contan connosco para iso. Contan connosco coa nosa responsabilidade, coa nosa capacidade de traballo e co noso bon facer depois de demostrar durante 30 anos que, como dixen nosotros, resistimos, entre aspas, resistimos. Acabouse o discurso da resistencia. Acabouse. Foi ultrapasado. Estamos noutra dinámica. Lembro-me sempre de Otero Pedraio, perto de cuxa casa pasamos agora, e de Adrián Solovio, de Arredor de Sí. En Arredor de Sí é unha especie de libro resumo que te permite entender un pouco a xeración nós e o galeguismo en xeral, non? Aquela personaxe que, en fin, sai da aldea, vai polo mundo e regresa e descobre o seu mundo de novo, non? Volta a descubrir o que era depois de dar moitas voltas ao mundo. E ese era o modelo, de algún modo se pode dizer modelo, non é palabra exacta, mas, en fin, vos entendedes, non? Do galeguismo. A ese modelo de identificador do galeguismo, o reintegracionismo galego, ou a lusofonía galega, acrescenta algo máis. É que, sin, con efeito, recoñecémonos galegos, mas temos que reconstruir esa galeguidade. Non é unha galeguidade que se descobra como se descobre a natureza, e entón admiramos a bela natureza e o falar natural da xente, que foi conservado, inmaculado, por século e século. Non, estamos a pensar en reconstruir, en refacer certas cousas e en dotar a Galicia de un instrumento de comunicación internacional que se chama lingua portuguesa e en convertelo en lingua nacional de Galicia. Ese é o noso proxecto. De algún modo, se alguén pensa, bueno, como teria que estar a Galicia de aquí en 20 ou 30 anos? Pois eu penso que, do punto de vista lingüístico, aproximadamente igual que como está agora, só que ao revés. O portugués como lingua común e o castellano como lingua propia. Non há cualquier problema en que o castellano sexa falado como lingua propia, como lingua particular, de quen quiser, non há problema nenhum. Há que respeitar perfeitamente a todo mundo que queira falar castellano. Sempre respeitaremos o castellano, desde que o galego sexa a lingua común, a lingua nacional. Se as autoridades políticas lle serve esta situación, pode servirlles a contraria tamén, non? Se lle serve así, pode servir dándolle a volta. Porque reparei nunha cousa, ninguén se lle ocorreu aínda explicar que vai acontecer con o castellano. Pensades algunha vez, vistes algunha vez algún discurso de algún galeguista explicando que vai acontecer con o castellano? Non, eu non o vi. Como se pensa a relación entre as linguas de aquí a unha temporada, de aquí a uns anos? Como se pensa? Eu sei que perfeitamente esa situación, non? Recoñecer institucionalmente e socialmente unha lingua como lingua nacional, como lingua por defeito, como se diz, en termos informáticos, e lógicamente continuará a haber falantes de castellano, os que quixeren, sen cualquier problema, poden aprender e ler e estudar e facer o que quixeren en castellano, só que, evidentemente, a lingua común é a nosa lingua, non pode ser a outra lingua. Nese sentido, há que sempre ir por diante, con todo respeito para todos os que falan castellano, o máximo respeito, como tamén se respeita na Noval de Arán os que falan aranés. Especial respeto e protección para unha Constitución española, non? Pois iso, especial respeto e protección para os que falan castellano. Ese é o que eu pido. Alguén máis? Non, Víctor. Non. Pois se non hai... Non queres dicir nada máis, tu Concha, non... Nada. Non. Non, o único que observo o ben que utiliza indistintamente galego ou portugués, o Ánxelo, igual que utiliza castellano ou español, dos sinónimos dunha mesma lingua, dous nomes para unha lingua, que ás veces a alguna xente, pois, a mellor iso de portugués lle sona, lle pode soar como lingua, como non propia, non? Como aquel que lle roubaron algo e cando lle devolven xa non o recoñece, como claro, se cho rouban. Imagínate que te rouban un pitiño que é así, despois o que ves é outra cousa bastante diferente, non? E penso eu que se callar había que habituarse un pouco aos duplos nomes, porque moita xente dice que eso de portugués, chamadevos así, se fose lingua da Galiza, ou, da igual, galego, portugués, é a mesma lingua, o nome non debe ser o que, non é o que fai a lingua. E igual que eso que os arxentinos non ten problema en chamar castellano ou mesmo español. Sí. Quería de preguntar a Ánxelo, cando falou aí antes de que houve contactos co goberno galego, que non houve secretismo nesta viaxe en Portugal, esos contactos, foron tamén con a Consellería de Cultura, que está gobernada polo Bloco, mas é indistinto, non? Falar con o Bloco, do PSOE... Non posso dar detalles. Eu que si teño é, lógicamente, no meu computador o correo electrónico que demostra iso. Non, mas é indistinto, non? Falar con PSOE, con Bloco. É que eu saiba, eu son un goberno, non a dous, non? Na Xunta un goberno son, non a dous gobernos. Non, xa non. Eu non diría que iso vai a ser así, xa. Non sería leal, non sería leal, sería recoñecer que há dous gobernos diferentes. Non faz sentido facer un contacto nunha consellería e outra noutra consellería. Iso podía colidir e provocar ruidos. O correcto é encamiñar o contacto con unha persoa que xa responsable de distribuir esa información onde for pertinente. Eu non entro na Xunta, eu sou de fora. Por tanto, faço o meu traballo, o que lealmente e a plena consciencia considero que debo facer, mesmo a veces sen consultar moito, porque tamén non há moito tempo. E depois, os resultados dependen deles. Insisto, a unha da tarde do sábado estaba telefonando preguntando que tiñes decidido sobre ese tema. Entón, esta persoa fez uns contactos polos vistos e ás poucas horas te respondeu que non era posible. Pronto. En fin, eu máis non posso facer. Demos a oportunidade de estar connosco ali, na Asamblea da República. E máis. E máis cousas. Mas, en fin, o país dá para o que dá, e o goberno é o que é, en fin. O que sim, desde logo, nós continuaremos a agir da mesma maneira. En cualquier momento importante, non vamos contar cada cousinha que facemos. Mas, lógicamente, cualquier acto importante, de nivel institucional, internacional neste caso, pois o lógico, o correcto, o leal, mesmo que non coincida, ou sim, con o signo político do goberno atuante, dá igual que neste goberno o goberno, o correcto é manter a lealdade institucional xa desde o principio. É dicir, nos informamos sempre o que imos facer. Neste caso non podrán queixarse, digamos, do resultado. Suspeito que non dirán que fixemos un mal papel. Non vin críticas nese sentido, non? Entón, quero reformular a miña pregunta. Como as oposicións que estades traballando directamente, aquí estamos todos, somos gente gafinistas, mas vos estades traballando máis directamente. Notades alguma mudanza polo cambio de goberno? Deste goberno? Sí, ao que se pode falar é o que xa existe en público e é que até onde eu sei há unha mudanza de atitude de alguna consellería no aspecto económico. Teñen subvencionado algunha das revistas actuais, non? Por exemplo, a Galia, creo lembrar que xa está recoñecida como revista galega, que antes por vistos non era galega. E algunha cousa máis, e de facto há algunha mudanza que fica moito aquén do que nós desexamos, mas a certos procesos que precisan dun tempo. E, sobre todo, de demostrações de que, insisto, somos xente de fiar, somos xente seria, e que, en cualquier caso, o movimento cívico lusófono vai para a frente con goberno ou sen goberno, con apoio ou sen apoio. Eles verán o que queren facer. Nos vimos para a frente, e para estar nesa conferencia internacional non foi preciso unha aprobación do goberno galego nin do goberno español. Pronto. E posso quase, quase asegurarvos que ese tipo de actividades van continuar. Entón, nos asumimos a nosa responsabilidade da mellor maneira que sabemos. Podemos ter erros, lógicamente, podemos equivocarnos como todo o mundo, non? Mas non se pode dizer que somos nem desleais, nem que ocultamos nada. Sempre informamos. Se os gobernos, neste caso o goberno autónomo galego, non nos acompaña, pois, en fin, que vamos facer? Espero poder informar, esperamos, perdón, non vou falar en primeiro peso, esperamos poder informar próximamente á Consellera de Cultura e ao Presidente da Xunta. E parece que vai ser posible, non? Uy, mira, aumentan as preguntas. Sí, pois... Falaste antes dos contactos que podía haber con as outras academias, a española, falaste, a vasca, xa tivestes coa catalá, non? Estemos con a Academia, se pode chamar así catalá, que é o Instituto de Estudios Catalans. A miña pregunta é, Academia Española, qual actitude achades que pode ser a que pode ser convosco? Positiva? Van aceitar a lusofonía da Galiza? Habería que preguntarlle a eles. Eu sim teño unha idea clara, non teño información aquí, mas teño unha idea clara de que o movimento lusófono galego sempre foi ben visto na Academia Española. Contrariamente ao que se pode pensar, todas as informacións que teño de contactos persoais, telefonemas, informacións previas de actos anteriores, estou falando do ano 90, a 18 anos, toda a información que eu teño é que eles vían con bons ollos este camiño, entre outras cosas porque son xente seria e non gostan de trapalladas. Falando claro. E até aquí posso chegar. Beltrán. Sí. Antes comentaras que non é a primeira vez que desde institucións tanto portugueses como brasileiros que se convidaba a xente da Galiza a un nivel institucional, non é? Tanto, era, tanto para Lisboa como para Brasil. Entón, tendo en conta que xa pasaron desde 90, pois que van 18 anos, que é diferente agora a respecto do que había antes para que se xa están optimistas, en plan, porque no 90 ata 2008 non é que houvese grandes avances. Eso por andar falando tanto. Vamos ver. No ano 86 recebeuse un convite a través de Isaac Estravís, até onde eu sei, que foi realmente xerido, foi conseguido prácticamente por Guerra da Cal, o saudoso profesor Guerra da Cal, a quen tanto lle debemos todos. Guerra da Cal xa esteve há 50 anos, no ano 44, en reunións en Lisboa ou en Coimbra, non lembro ben, nas reunións preparatorias do importantísimo acordo autográfico do ano 45, e naquelas reunións ele dicía a todos que ia como galego, non como cidadão dos Estados Unidos, ia como galego. Houve unha continuidade, voltamos ao de antes, un país para que exista ten que ter continuidade histórica, que chega até o ano 86, en que recebeu convite o profesor de Radacal, tanto da Academia Brasileira como da Academia Portuguesa. Vamos facer unha diferenza. A Academia das Ciencias de Lisboa é un organismo do Estado, como pode ser o Ministerio de Cultura ou o Ministerio de Economía ou a Guarda Nacional Republicana. É unha institución do Estado que recebe os orzamentos no Orzamento Xeral do Estado. No caso brasileiro, a Academia Brasileira de Letras é unha institución independente, totalmente independente, non depende xurídicamente nen económicamente do Estado brasileiro, mas todo o mundo sabe que é unha institución do Estado que é que se encarga de certas funcións, non? O cal demostra que a sociedade civil pode representar adecuadamente os intereses dun país. Entón, o profesor Guerra da Cal recebeu o convite de ambas as academias para o ano 86. Ele decidiu non vir e encomendar ese traballo ao profesor Isaac Estravís. Isaac Estravís, con moito bon senso, estendeu ese, abriu, alargou ese convite a outras persoas e ao final participaron no Río de Xaneiro, na sede da Academia Brasileira, o propio Estravís, Adela Figueroa e Xosé Luis Fontenla. Naquela ocasión, quero lembrar que outras entidades lusófonas galegas foron convidadas, no caso da GAL, foi na Asamblea de Rianxo, en que decidiu, en má hora, decidiu non participar nese encontro. Algo semellante aconteceu no ano 90, e tamén a GAL, infelizmente, pois errou, no punto de vista pessoal, no punto de vista, errou nese caso. A pesar de intentos posteriores, que houve tamén. En todo caso, que é diferente? Pois no 86, aquelas reunións tiñan o valor político, que se sabe, mas especialmente un valor técnico. Había un traballo técnico que realizar. Había que negociar, e de facto os representantes galegos negociaron, introduciron ideas, colaboraron. No ano 90 foi unha reedición do ano 86, foi unha renegociación do ano do acordo do ano 86. Ten un nome bastante longo, porque en realidade xuridicamente vén do ano 45 todo iso, unha renegociación do ano 45. No ano 90 acabo de levosar un momentiño esa carta inédita, un trecho desa carta inédita, onde se ve que é o goberno portugués o que dá orden á Academia das Ciencias de Lisboa, que insisto, é un organismo do Estado, para que convida dous representantes galegos. Lógicamente, estaba todo falado previamente, non? Que há de novo agora? Pois que cando 86 e 90 había dúas partes, política e técnica, neste ano, no día 7 de abril, a única componente é política. Foi unha conferencia internacional de carácter totalmente político, non había componente técnica. Para além dos comentarios filolóxicos ou o que for. Entón, ten ese valor de un terceiro recoñecemento nun acto internacional de que Galiza faz parte dese conxunto. E como dicía Concha no seu último texto no Portal Galego da Lingua, é unha porta aberta. É unha porta aberta para o que se quiser, para moitas cousas. E ten o valor de que foi o reintegracionismo, máis ou menos. Non, eu diría que non foi o reintegracionismo, diría que foi a Sociedade Cívica Galega. Ben, pero foi a xente, foi a GAL, foi ben, a Asociación de Amizade. Os nomes son os que menos interesan. Pero non, sí que foi o movimento. Para min, os nomes son os que non me interesan. Non interesan. Foi a Sociedade Cívica Galega a pesar dos gobernos. Iso é o que ten valor, porque iso é o que fica. O que fica iso. A GAL, esta academia pode desaparecer, pode mudar, transformarse. A Sociedade Cívica Galega é a que vai permanecer. Esa é a mensaxe que temos que transmitir. Que fomos nós, ben, porque outros ao mellor non se deron conta ou non se acordaron, ou, en fin, non foron axes. Mas foi a Sociedade Civil Galega organizada a que esteve presente. Eu non o decía polo feito de que outros non foran axes ou que foramos non, sino pola sensación de unidade, digamos, da sociedade civil ou de tal que acode a ese convite. Ben. Digamos, pola primeira vez con a grande representación e con a sensación de movimento cívico, de representación cívica da Galiza. Tú mesmo falaras antes en que algunhas veces, aunque era con componente técnico, pues a GAL decidira non ir, e agora estaba todo o mundo decidiu ir, tal, dá un maior valor. Dá un maior valor, é dicir, sigue sendo a sociedade cívica, mas non há xente que, querendo ir, non pudese ir dentro de tales. Eu quería preguntar se pensades que a presenza da Academia Galega da Lingua Portuguesa sería posible a presenza da Academia nesa conferencia en Lisboa se o desde o goberno español ou o goberno da Xunta se pusese en contacto co goberno portugués e coa Academia das Artes Portuguesa a decirles non queremos que estes aquí. Non sei responder. Non sei responder. Penso, en cualquier caso, que há de todas as partes a suficiente maturidade como para entender que isto nos beneficia a todos. E vou darvos só un detalle. Amelia Mingas, que é a presidenta da Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, que é un organismo da CPLP, informou-nos, non a mim pessoalmente, non a Concha, mas informou-nos, quando digo todos os que estamos en Lisboa, que o goberno galego, a través do delegado, non sei como que se chama, de Relaciones Exteriores, pediu informações na CPLP para a integración da Galiza nesa comunidade de lingua portuguesa. E houve unha resposta positiva da CPLP. Pensas que aí ten que ver unha mellor afectación por parte do goberno galego con respecto por un cambio de goberno porque hai dous novos partidos ou porque hai xente nova? Posiblemente. Posiblemente. Mas tamén, sí, tamén, non esquezamos que esta semana o Parlamento Galego aprobou unha proposición ou non sei, unha resolución, non? Unánime reclamando a urxente ou a máis pronta difusión das televisións portuguesas na Galiza. As cousas van cuadrando. Penso que xa estamos nunha altura en que todos nos coñecemos e todos sabemos que é o que se pode esperar de cada un. E en todo caso, é para ben de todos. Cando eu digo que temos que ter unha pedagogía sobre estes temas, digo que de aquí para os próximos anos veñen cousas importantes e que temos que saber apresentar e axudar a aqueles que estaban un pouco afastados desta liña para que entendan que é o mellor para todos. Mesmo que antes estaba en contra do reintegracionismo, insisto. Prefiro falar en sociedade civil galega, que me parece que é o correcto. Temos que englobar máis xente e o reintegracionismo pode ter sido impulsor, mas isto é algo que nos vai importar a todos. E nese sentido penso que nin o goberno español nin o goberno galego ten nada que temer nin incomodarse por iso. Como digo, en fin, declarei a La Voz de Galicia que estivemos en Lisboa con toda a normalidade. Non há por que romper o billete de identidade español, non ten nada a ver con iso, estamos noutro plano, non? Legitimamente, cada un pode defender as súas ideas políticas e mesmo leválas a cabo, perfectamente. Nós estamos alén disso, estamos nun plano institucional. Por tanto, ficamos un pouco alén de outros aspectos que a nós non nos atinxen, os aspectos políticos. Pode mudar o goberno galego, e mudará, probablemente, mas nós continuaremos a estar na primeira liña de relacionamento coa lusofonía. Unha idea que eu non teño moito clara. Eu creo que a idea da Academia Galega da Lingua Portuguesa é unha moito boa idea e que pode ter moito boas aportacións. Mas, cando antes comentabas que independentemente do reconhecimento institucional a Academia ia adiante, e avante, sen ese reconhecimento institucional de múltiples partes, vai carecer un pouco de sentido a Academia. A Academia, este proxecto, que a mí me parece, desde logo, coherente co país, coherente ca relacións con Portugal, ca mundo da lusofonía. Se non temos reconhecimento, que espazo vai ocupar que non ocupen xa outras organizacións? Unha boa pergunta. Eu non teño respostas para tudo, eh? Non teño respostas para tudo. Nós temos unhas ideas e uns proxectos e até hoxe, penso, até agora temos demostrado coherencia, vontade inquebrantable de ir para a frente, tal como temos feito nos últimos 30 anos. O reintegracionismo non precisou de axuda institucional para subsistir. E penso que temos demostrado que somos capaces de continuar outros 30 ou 40 anos e continuar a liña de frente. Demos unha vista de ollos para atrás. Cando foi o ano 82 e aquela reunión na Real Academia Galega para clausurar, pensando que fechaban xa ese tema, ficaron moito felices. No ano seguinte, Figueira Valverde, que demorou varios meses a levar para o Boletín Oficial da Comunidade Autónoma o decreto, por medo a ver que pasaba aquí, pois pensaron que o tema estaba fechado. Xa nos eran por mortos moitas veces, non? Xa nos eran por desaparecidos. E de repente, esta xente recoñecida non fora internacional. Iso terá consecuencias, queiran ou non queiran. Quer queiran, quer non queiran. Van ter consecuencias. Por iso penso que temos que ter a humildade suficiente e a... e o sixilo suficiente para levar estas cousas no seu propio ritmo e na súa... no seu propio desenvolvimento. Entón, levará un tempo que algunhas persoas tarden máis en entendelo ou tarden máis en asumilo. Evidentemente, sería mellor un reconhecimento do goberno galego. Mas, ao mellor, ten que facer as súas contas, non? Facer as contas, sin ver se lle compensa, se lle compensa, porque eu supoño que os políticos funcionan con criterios políticos. Nós non, felizmente. Felizmente. E vou contar a miña conversa con o señor Márquez, presidente da Comisión de Ética, Sociedade e Cultura, a quen agradecemos inmenso o seu valor ao ternos convidado. Preséntome, e dixo o señor profesor, eu sou Ángelo Cristóbal, represento este proxecto da Academia, e dixme, quantos son? E dixo, ah, pois mire, somos poucos, somos 20, mas somos bons. E pois entrego un DVD das conferencias de Beneldo Bechara e Malaca Casteleiro, supoño que sabéis todos quen son, dunha actividade que fixemos en 8 de outubro en Santiago de Compostela, antes de ser Academia, xa teñemos o apoio dos principais artífices da Academia Brasileira e da Academia Portuguesa. Traigo un DVD e dixo, ah, moito ben, mas estes non son os presidentes das Academias. Dixo, me faz falta, me faz falta. Nos temos o apoio de Malaca Casteleiro, público, que é o principal artífice da parte, digamos, lingüística da Academia da Ciencia de Lisboa, que é o principal artífice indiscutível do dicionario, do único dicionario do portugués contemporáneo publicado pola Academia das Ciencias de Lisboa. E temos tamén aquí o señor Arnaldo Bechara, respeitadísimo. Posso dar simplemente unha nota: a súa gramática vai pola 15ª edición e a 20ª reimpresión, máis ou menos. Cada reimpresión son 100.000 exemplares. Quere ser con isto que non precisamos ir a votos, como lle digo ao señor Márquez, non imos a votos, non precisamos diso, sería óptimo recebermos un apoio popular, mas non é a nosa función, a súa sí, a de procurar votos, a nosa non, a nosa é facer o noso traballo o mellor posible conforme uns criterios que son perfectamente coñecidos de todo o mundo, non estamos a descubrir nada, non estamos a inventar nada, estamos a intentar facer o noso país o que se leva facendo en toda Europa durante 200 anos, que é facer unha academia para o que se fer unhas academias, xentes. É dicir, xente seria, con traballos serios e representar dignamente o noso país onde quer que estivermos, aquí ou fora. Que sería óptimo o reconhecimento da Xunta? Por suposto, e oxalá que veña cuanto antes. Mas, mesmo que non veña neste momento, acabará chegando. Claro, hai cousas que levan o seu tempo, o seu proceso, e o que uns vemos fácilmente o primeiro día, outros tardan máis en velo. Sí? O tempo da política non é o tempo, en fin, de unha familia, son tempos diferentes, son outras dinámicas, non? Mas eu penso que vamos por bon camiño. Eu queria tamén preguntar, como difire algo a normativa, a ortografía pola que aboga a Academia Galega da Lingua Portuguesa do portugués padrón, do novo acordo ortográfico? Esta academia non está constituída, por tanto non posso falar por ela. Supoño que Concha tamén non. Entón, os académicos, cando foren académicos e os que tiveren decisión niso, imagino que haberá sociólogos, haberá xente que non está no tema de lingua, pois igual non opina, ou sí, depende. A academia non ten posición absolutamente niñunha sobre tema de lingua. Só fez o que tiña que facer neste ato internacional, que é dar un apoio non explícito, porque aquí no noso texto non está explícitamente dito que vayamos a utilizar o acordo. Atentos, atentos, porque non podemos asumir un papel que non nos corresponde. Non podemos por aí, nos usaremos o acordo, non sei que máis, non? Non podemos facer iso. Fixemos, chegamos até onde podíamos chegar neste momento. É unha pro-academia, non é academia. Por tanto, a academia fará o seu traballo cando for conveniente. Por certo, xa indico aí no texto, indiquei, pessoalmente foi o meu contributo, que non apresa por facer unha nova norma, non apresa porque esta academia teña un papel normativo, non apresa. Non temos presa por iso. Alén do máis, penso que será o último que se faça, porque antes hai outras cousas máis importantes. En todo caso, hai un acordo internacional e as entidades lusófonas galegas verán que valor lle dan a iso. Nós, lógicamente, fomos ali a darnos apoio, non podía ser de outra maneira, mas tamén iso precisa de un tempo. Se dá un tempo e de unha duración. En fin, non é causa de grandes incomodidades, nen creo que sexa o tema ese. Ahora, xa deixamos tamén aí que, lógicamente, o portugués galego ten que refletir as nosas características, sen especificar, mas basicamente as léxicas, a pronuncia, etc., etc. Algo que está por facer, non? E algo para o que ha que chamar e solicitar a axuda de todos. Porque non é algo que posa facer dúas outras persoas, que tal vez sí posan facer. Mas non é tanto o labor técnico como o labor de incorporar persoas nun conxunto e que todos sintan recoñecidos, valorados e... non sei se falo claro. Falo claro, non? Pois por aí van as cousas. Por tanto, de aquí para a frente temos, insisto, a miña opinión, posso equivocarme, equivoco-me como todos, lógicamente, e xa lle dixen a Guancho o primeiro día que o teu labor era procurar que eu non me equivocase moito. Non me equivoque moito, non? Mas temos aquí para a frente uns anos moito interesantes, e de responsabilidade para a lusofonía galega. De responsabilidade, e espero que aqueles que teñen máis coñecemento saiban entender a responsabilidade e saiban asumir o seu papel. En este aplauso xa levantamos este aplauso espontáneo. Levantamos a sesión. Aquí unha cousa de que gosto moito, que é unha caneta que pon a Asamblea da República. Pois nada. Nos vamos, ¿no? Obrigado, agradecemos de que viñeran, que fixeran este esforzo. No principio só estaban tres persoas, mira que cantidade de público e de interese. Suscitou o tema. Estamos aquí até a meia-noite. A meia-noite. O que pasa é que o Víctor xa nos estaba pondo unha cara. Que mal das veces, que foi isto.